Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, seni sormalı. İyiyim. Evet, şimdi bir savaş psikolojisinden bahsediyor yazılarında da. Evet. Ve yeni anayasa nasıl yapılabilir? Bunu tartışacağız herhalde bu ortam içinde. Evet. Sen bizden bu daha iyimser olmalısın. Vallahi sizden daha iyimser olmak zor değil ama. Hani bir tık şey olunca, iyi niyetli olunca. Yani vallahi da değilim yani, ne yapayım, kusura evet. bakmayın. Gayet iyi. Tam tersi, belki de şimdiye kadar hep konuştuğumuz şeyler, derken sadece bizim değil, Açık Radyo'da değil, onun dışında işte Türkiye'nin hani bölünmeye doğru gittiği veyahut da işte kutuplaşmanın çok arttığı, Kürtler ve diğer toplumun geri kalanı arasında bundan konuşuluyordu ama son artık... Hani sivil iradeyle alınan kararlarla son işte bu çatışmanın tekrar çatışma yolunun seçilmesiyle hakikaten düşündürücü bir noktaya gidiyoruz. Peki şimdiye kadar üstüne çok yazılıp çizilen işte bu son artık şans veyahut da işte bundan sonra artık çok da fazla imkanımız olmayacak köprü kurmak için gibi şeyler yazılıp çizilirken gerçekten o noktaya geldik sonunda. Gibi gözüküyor. Çünkü artık çözüm o kadar imkansızlaşıyor ve uzaklaşıyor ki son işte alınan tedbirlerde artık tedbir mi diyeyim ne diyeyim yani hani son çizilen stratejide ki bunun bayağıdır hazırlanmakta olduğu açıkça ortada. Sadece güvenlik var. Sadece emniyet güçlerine yönelik güvenlik güçlerine yönelik bir takım şeyler var, tasavvurlar var. Bu yüzden artık hakikaten bundan sonrası ne olur diye düşünmeden edemiyor insan. Çünkü işin içinde demokrasi veya insan haklarının yönelik bir tek madde olsa, tek bir tane. Evet. Hani bu sorunun, Kürt sorununun çözümünde işte şunu da yapacağız ve işte bu şöyle işte yani genelde işte insan hakları çerçevesine oturtabileceğimiz bir şey. Bunu demelerine gerek yok. Hani biz oturtalım. O yok. Hiçbir şekilde yok. Hatta ki 2007 döneminde aslında Genelkurmay'ın hani getirmek istediği, kıvamına getirmek istediği belki düzen neyse tam ona uygun bir şey görüyoruz. İşte ve bu açıkça da söyleniyor işin enteresan kısmı. Gazetelerde yer aldığı kısmıyla son haftalarda. Bundan sonraki işte terörle mücadele stratejisinde toplumun kamuoyuna yönelik psikolojik harekat yürütülmesi, medyanın bilgilendirilmesi derken seminerlerle vesaire işte manipüle edilmesi oluyor. Ondan sonra işte şey bu konuda örgütle ilgili bilgi verilmesi vesaire falan filan. Yani zaten doğru düzgün habercilik yapılsa örgütle ilgili yeterince bilgi vardı yani. Ve doğru düzgün akışı olur. Ne kadar hani aynı bölge insanının sıkıntı çektiği bir anlamda bu düzen içinde ortaya çıkar zaten. Bunun bir psikolojik harekat çerçevesinde yapılmasına gerek yok. Bir de bu şekilde tam o muhtıra döneminden vesaire askeri vesaire bir anlamda şey yok olurken böyle bir noktaya gelinmesi bundan sonra ne olur diye gerçekten düşündürüyor. Bu senin iyimser bakışın. Bu iyimser halimde. Bir de kötümser olayım size. İstiyorsanız. Valla iyimser olmak için bilmiyorum. Biraz uzaklaşmak mı lazım? Evet. Bilmiyorum ben de. Sözcük kesiminden çıkalım diye istiyorsanız. Bu şey tabii çok önemli bir nokta. Yani bu sefer topu atabilecekleri farklı bir merci yok. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri... Evet. Benzeri, polis, MİT vesaire yok. Yani savaşın evet. bu kez tamamen sivil iradeyle yapılmasından bahsediyorsun. Bu tabii yeni bir durumda. Hı hı. Ya bunu ilk söyleyen ben değilim. Gerçekten evet, bu yazılıp çizildi biraz ondan sonra. Fakat ya burada tam tersi bununla övünülüyor. İlk defa sivil iradeyle, yani ilk defa bütün güçler toplanarak bir anlamda sivil iradede yapıldığı bu hatta övünçle söyleniyor. Ki zaten de böyle olması lazım. Ama gene işte çok kritik bir noktadayız Türkiye için. Türkiye bir yandan ciddi bir bölge gücü, bir dünya gücü. Üstelik de dünya ekonomik krizden kırılırken vesaire Türkiye bu kadar ciddi yaşamadı. Bir Avrupa kadar ciddi yaşamadı mesela. Birdenbire kartlar yeniden dağıtılmış ve Türkiye'nin eli çok güçlü bir durumda gibi bir şey var, imaj var, bir algı var. Bu noktada birdenbire ve gerçekten hani bir takım şeyler de Türkiye'de değişirken gerçi hoş olmayan şekilde değişiyor. Yani gönül isterdi ki ses kasetleriyle bilmem ne ortaya dökülen kayıtlarla değişmesin. Çok daha farklı bir hesaplaşma yaşansın. Bugün işte Işık Koşaner'in olduğu söylenen mesela kayıtlar ortaya çıktığında. Zaten bunlar bir takım bilinen şeylerden bu kadar çıplak gerçek olarak insanın önüne çıkması çok çok çok çarpıcı. Ama niye bu bir ses kaydıyla oluyor? Evet, aynı şey ses yani şike meselesi içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bütün Türkiye'nin futbolla ilgisi olsun olmasın herkesin bir belli bir fikrinin olduğu bir şeydi. Yapılıyor bunlar, biliniyor diyordu. Fakat tabii bu kayıtlar polisin takip yani mahkeme emriyle yaptığı kayıtlar dökülünce ortaya işin ne kadar büyük bir faciaya dönüştüğünü de görebiliyor insan. Kesinlikle. Yani bu bir de bir güvensizlik ortamı oluşmaya başlıyor. Yani kimse yargıya güvenmiyor. İşte herkesin kendi bir şeyi oluyor. Adeta kuyruk acısı veyahut da canı yanıyor bu şekilde bir şekilde. Ve bu anlamda hani Türkiye'de o dengeler değişirken çok çatır çatır böyle vahşi şekilde değişmekte. Yani hani bu şu an mesela bu Fenerbahçe hikayesinde kimin içine sinebilir ki aslında, yani Trabzon taraftarlarını bilmiyorum siniyor mudur hakikaten bu şekilde gidiyor olmak mesela. Burada da işte bir onurlu şık davranış yapıp mesela bu işten tamamen çekilmek, olmamak veyahut da en azından buna yönelik bir sembolik tavır sergilemek. Bu onur ortadan tamamen kayboluyor. Yani gücü kim nasıl eline geçirebilirse gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Çok önemli bu nokta. Evet, bir tek yalnız şey için söyleyebiliriz aksini. Yani en azından farklı bir davranışı Beşiktaş'ın çıkışı için söyleyebiliriz belki. Evet. Taraftar. Tabii. Taraftar bazı yani tabandan gelen bir erge, bir tek orada vardı bu değerin korunması, onurun haysiyetin korunması şeyi. Demek ki diyelim yani insanlar belki kendi içlerinde düşünüyordur ama kolektif toplu bir tavır olarak. Şimdi tabii böyle şeyler işte bu tarz bir yandan arınmaya çalışma, bir yandan da işte bunun getirdiği işte çatışmalar diyelim. Yunanistan'da da işte benzer bir hikaye oldu mesela futbol takımlarıyla ilgili. Orada ortalık birbirine girdi. Belki bilmiyorum. Yunanistan'ın bir isyankar tarihinden gelen, Osmanlı'ya başkaldırıdan falan filan gelen ve bir ortalığı birbirine katma ve boyun eğmeme falan gibi bir şey var. Ama Türkiye'de de mesela Fenerbahçe gibi bir takımın başına bunlar gelirken ortalık, mesela sokaklar yanmıyor. Bu da enteresan bir şeyi var Türkiye'nin. Yaklaşımı var. İşin ilginç tarafı yani protesto gösterileri de gene takım taraf sadece renkleri savunmak yani işin özüne ilişkin olmuş mu olmamış mı, bir usulsüzlük var mı, şikeye girişilmiş mi, haksız yere onursuz yere elde edilen bir şey olmuş mu görüşme, bununla ilgilenmiyorlar ve sadece taraf eski taraftarlık anlayışı üzerinden tekrar stadların önünde filan gösteri yapma durumu var. O da tuhaf yani. Evet. İşte tekrar Kürt meselesine dönersek aslında işin enteresan tarafı belki Türkiye'nin sokaklarını birbirine katma yetisine sahip tek mesele bu. Aslında. Yani işte Fenerbahçe şey olabilir, böyle ne bileyim ya, artık daha futbol belki Türkiye'de bütün herkesin toplumun genelinin en böyle şey can damarından vurabileceğiniz nokta. Onda bile hiçbir şey olmuyor. Demek ki yani insanların böyle sokağa dökülmesiydi vesaireydi. İşte Genelkurmay yaptı. Cumhuriyet metinleri oldu diyelim mesela. Ola ola. Ama daha böyle bir sokağa dökülme o anlamda böyle sokakları tutuşturma gibi falan filan bir protesto hali yok. Yani Avrupa'daki şu anki duruma bakarak söylüyorum bunu. Mesela gene Yunanistan'a bakarak söylüyorum. Veyahut da Avrupa'nın birçok yerinde de gösteriler oluyor vesaire işte İspanya'ydı. İşte Papa'nın ziyaretinde mesela olduğu gibi orada. Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de bunu yapabilen tek şey Kürt meselesi. Sokakları tutuşturan ve yarın öbür gün hakikaten bu meselenin bu kadar toplumsallaşmasıyla bu kadar artık hani bir çözüme gitmemesiyle sonunda bu olacak gibi geliyor bana. Bu sokaklar karışıyor olacak. İşte bir tutuşma hali gelecek. Ki toplum bunu ne kadar kaldırabilir? Hele ki bir ekonomik kriz olması halinde, hani bir durağanlık olması halinde, Türkiye'nin göreceli olarak böyle bir şey yaşaması halinde. Bu işte çok muğlak bir soru. Neyse gene moralimizi bozduk işte. Bu konuya gelince böyle oluyor. En azından hani benim son birkaç yazıda bahsetmeye çalıştığım aslında hani Türkiye'nin ya özgü bir durum değil bu. İşte Amerika'da da işte terörle savaş döneminde çok çok belki vahim hatalar yapılıyor. Türkiye'de en azından sistematik işkence, devlet eliyle bunun buna açık çek verilmesi gibi bir durum yok ortada. Evet, yani öbür taraftan bakacak olursak tabii yani pek çok sorumlunun da işte tutukluk müessesesinin bir hayli kötüye kullanılması örneklerini bir yana, şimdilik kısaca bir yana bırakacak olursak pek çok işin de üstüne gidildiğinin de ilk defa bunca yıldır bunların da konuşulmasının bir mesafe alındığını da gösterdiği söylenebilir belki. Tabii olması gerekenden bahsediyoruz aslında. Olan evet. Bir mucizeden değil de. Ama tabii bu tutukluk süreleri de bir nevi işkence. Evet. O işin ayrı bir kısmı. Yani ayrı, evet, onu da. Ne kadar zamandır hapisteler? Yani artık yıllardan bahsediyoruz. Bunun psikolojik etkisi de tabii ortada. Yani 90'lara illa şey yoluyla dönmeye gerek yok. Bir takım katillerin devlet eliyle görevlendirilip ortada dolaşması, hunhar cinayetle işlenmesine gerek yok. Başka yöntemler de zaten aynı etki yaratılıyor. İşte gene dediğimiz gibi bir de üstüne üstlük büyük bir halk desteğini almış bir hükümet tarafından yapılıyor bu. Elbette ki çok zor bir sorun çözülmesi ve gittikçe de karmaşıklaşıyor. İşin içine bir dolu bölgesel denklemler giriyor. Bundan bir yıl önce bu Arap Baharı söz konusu değildi mesela. İşte bu ondan bir yıl önce diğer şeyler söz konusu değildi diyelim yani işte bu davalar bilmem ne işte bu kadar belki kopuş yoktu. Bir ümit vardı, bir açılım konuşması yapılınca herkes heyecanlanıyordu diyelim. Giderek bunları kaçırıyorsunuz. Bütün o fırsatlar, imkanlar önünüzde sorununu çözmeye yönelik yavaş yavaş altınızdan kayıyor. İşte geriye de çok bir şey kalmıyor ki bu bütün bu mesela Libya olayına baktığımızda işte yani tabii Libya'da çok dışarıdan da müdahale var falan filan ama halklar hakikaten kaderlerini değiştirmeye başladılar. Evet. Veya bu şekilde kaderlerini eline alabiliyorlar. Yani bizim yıkılmaz dediğimiz ne rejim varsa işte Suriye yan komşu ya kapı komşusu orada da yani İnsanlar kendi kaderlerini tayin etmek neyse işte onu yapmaya başladılar. Öyle bir devre girdik artık. Onun için Türkiye'nin de bunu iyi okuyor olması lazım. Türkiye hani bölge lider gücü işte veya dünyanın insanlık işte konusunda, insaniyet konusunda önde gelen bir ülkesi olmak istiyorsa bunu kendi içinde şiddet kullanarak yapamaz. Bu kadar her onlardan bilmem nelerden bahsederek ve bunu bu kadar adeta zevk alarak yaparken bunu beceremez. Ki zaten Irak'la sorunlar yaşanmaya başladı bile. Evet. Sahi orada da bir ülke var. Hava sahası ikide bir kullanılıyor gibi bir duruma düştük. Dün Irak'tan Davutoğlu'nun da bir açıklaması vardı Irak'a yönelik. sert bir açıklama. O zaman kendiniz temizleyin ki bize düşmesin gibi. Ama işte Türkiye bu noktaya geliyor. Şimdi şöyle bir şey de var, hani Irak'ta oradaki bölgesel yönetimin şöyle haberler de yansımıştı. Kandil etrafındaki işte 100 civarında köyü boşaltması. Evet. Gibi haberler de yansımıştı. Boşaltma da bu arada hani, gerçekleşiyor. Evet, yani hani bu orada sadece hani şu kadar tırnak içinde terörist vuruldu falan söylemlerini de biraz tabii sanki yalanlıyor gibi bu girişimde. Tabii. Orada yani başka insanlar da ölüyor veya ciddi tehlike altına geliyor tabii, gibi. Yani İran tepkisinde hani bu çerçevede değerlendirirsek daha iyi anlayabiliriz diye tahmin ediyorum ben. 2007 döneminde de bu çok mesela konu olmuştu. O dönemde Kandil'e neredeyse gitmeyen kalmamıştı. Yurt dışındaki gazetelerden, önde gelen gazetelerden bahsediyorum. Herkes haber yapmıştı. İşte ve onun dışında işte Kuzey Irak'ta işte Türkiye'nin hava operasyonlarıyla ne kadar sivillerin zarar gördüğüne yönelik birçok haber vardı. Tabii yani genelde baktığımızda yurt dışında, Türkiye dışındaki kamuoyunda da eskisi gibi bir belki Türkiye'nin insan haklarına, siciline yönelik vesaire sert bir ortam yok, sert bir iklim yok. Türkiye bunları yapıyormuş diye kimse bir lobi oluşturamıyor. Böyle bir şey yok dünyada. Eskiden böyle şeyler vardı. İşte Türkiye insan haklarını çatır çatır çiğneyen ülke olarak böyle bir imaj, imgesi, ünü diyelim, şöhreti vardı yani. Bu biliniyordu. Şimdi böyle bir şey belki yok. İşte orada bir haber çıkıyor, burada bir haber çıkıyor, ortada kalıyor. Ama sonuçta Türkiye diyelim ki bölgesel bir Kürt kimliğinden korkuyorsa son dönemde bunu ortaya çıkaran gene kendisi de işte bu operasyonlar oldu. Eğer Türkiye içinde bir asayiş sağlama diyelim ki bir hakikaten bölgesel olarak bir işte halkın işte örgütün bir nevi vergi alması bilmem ne söz konusu, hakikaten orada sıradan vatandaşsanız veyahut da işte hiç kimsenin tarafı değilseniz, normal bir şekilde hayatınızı sürdürmeye çalışan bir iş insanı, bir şeyler yapmaya çalışan, yani günlük hayatını sürdürmeye çalışan biriyseniz gerçekten eziliyorsunuz muhakkak. Bunda hiç şüphe yok. Ama bunun çözümünün yolu herhalde gidip de Türkiye dışında, sınır dışında operasyonlar yapmak değil. Tam tersi bir etkiyle Türkiye'de belki bu işin çözümüne yönelik adımlar atmak mümkünken, işte bir anlamda bu oluşan oradaki kilidi çözmek mümkünken bunu yapmıyorsunuz. Bununla ilgili hiçbir adım atmıyorsunuz. Atmamışsınız. Bütün bu iktidar boyunca. Neredeyse. Evet. Bu bir yanı çok önemli bu bence de. Bir ikinci yanı da zaman zaman Murat Belge'nin de önemli üstünde durduğu üslup meselesi. Biz de burada çok konuşuyoruz. Yani son derece tepeden efendi uşak ilişkisini hatırlatan bir üslup kullanarak başbakan özellikle yapıyor ve bundan bir sonuç almak mümkün mü? Çok tereddüdüm var doğrusu yani. Yani hakikaten bu yaklaşımın neresinden başlamak lazım? Birincisi bu Kürtlerin tarihine baktığımızda isyanlar hani zaten hep Osmanlı'da bu sorunlar yaşanmış vesaire, bir belli geçmiş var ortada. Üstüne üstlük bir de bir özgürleştirme, adeta hani beyaz adamın medenileştirme operasyonu gibi bir yaklaşımla oradaki halkı özgürleştireceğiz, şey yapacağız, kurtaracağız adeta bu baskılardan gibi bir yaklaşım sergilenmesinin yaratacağı psikolojik etki hiç mi düşünülmüyor hakikaten? Evet, en önemli, bana çok önemli görünüyor. Yani üslup meselesi her yanlı siyasette değil, her an, sosyolojik ilişkilerin her yerinde önemlidir. Ama özellikle böyle bir gerilim noktasında, iç savaştan falan bahsediyorsak, sayısız ölümler ve mağduriyet, çok önemli bir mağduriyetin dile getirildiği bir yerde, bir de böylesine bir üslup, hiç kolaylaştırmadığı gibi son tam tersine en yapılacak belki de en yanlış şey gibi geliyor bana, ama bu bir kişisel görüş yani. Tabii ki ben de aynı görüşü kesinlikle paylaşıyorum. Yani hakikaten bu başkasını özgürleştirme, başkasının iyiliğinin başkasından çok düşünme, her ne kadar altında iyi niyet olsa da olmasa da bilmiyorum yani, çünkü bütün bu sömürge şeyine baktığımızda, tarihine baktığımızda medenileştirme operasyonlarının hiç de o kadar masum olmadığını görüyoruz dünya tarihindeki. Ama buradaki hani belki bir ortada gerçekten de insanlar orada bir baskıdan, tahakkümden kurtulsun diye niyet de varsa, bu çok yanlış bir psikolojiyle yapılıyor ve yanlış yöntemler. Yani gönüllüler ordusu kurulmasından bahsediliyor. İşte korucular ordusu oluşturuldu. Ne oldu peki? Şimdi bir dolu onu ayrıca çözmeye çalışıyorsunuz. Ortada zaten yeterince silah yokmuş gibi bölge silaha boğulmuş durumda. Hakikaten bu topluca bir şey olmuştu. Katliam adeta gerçekleştirmişti korucular. Bir aile. Bilge köyünde. Evet, bu kadar mı çabuk unutuldu mesela? Evet, gönüllüler ordusu ne demek yani şimdi bunun üstüne? Onun verdiği sonuçlar ortadayken, bu kadar evet, yakınken. Aynen öyle. Dahası da işte şimdi bu kimin ne olduğunu, kimin örgüt taraftarı olduğunu veyahut da işte kimin ne yaptığını saplı samanı ayırmak da çok kolay değil. Bu yaklaşımla istihbarat vesaire falan filan, bu damgalama ya da dönüşebilir iş. Zaten kurunun yanında yaş dayanıyor. Bu 2000'e yakın ya da neyse kişinin şu an hapiste olduğu bir dava süreci var. Yani burada nereye gideceksiniz? İşte bir kitaptan bahsetmiştim yazımda. David Cole diye bir Georgetown Üniversitesi'nin hukuk profesörünün 11 Eylül'deki Amerika'nın güvenlik politikalarını eleştiren, işte onları irdeleyen bir kitaptı. Ve orada işte hem daha az güvenli hem daha az özgür diyordu Amerika için. 11 Eylül'den bu yana. Evet. Less Secure and Less Free diye bir kitap bu. Ve bu 10. yıldaki değerlendirme, öyle mi? Yeni mi, evet, yani kitap? 2010 yılında benim bildiğim, evet, kadarıyla basılmış. 2010 yılında epey bir kitap çıktı gerçi bu konuda. İşte bir kısmından da ben bahsettim. Ondan ve burada şimdi David Cohen söylediği çok enteresan bir şey var. Kitapta değil de kendisinin söylediği. Birinci Dünya Savaşı'nda işte ben de yazıda yer verdim. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşa karşı çıkanların hemen hepsine hapse tıktık diyor. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda bu sefer 110 bin Japon kökenli insana herhangi bir tehdit oluşturabilir diye hapsettik. Ondan sonra işte bu Soğuk Savaş döneminde, McCarthy dönemindeki damgalamalar vesaire zaten çok bilinen bir hikaye. Her seferinde bir sorun, böyle işte içimizdeki düşmanı seçip onun üzerine gittik. Orada bu çeşitli propagandalarla, işte çeşitli şeylerle oluşturulan toplumdaki taassupla diyelim. Bu çok mantıklı geldi o zaman, ama aslında böyle değil tabii. Üstünden zaman geçince işin ne kadar saçma sapan bir şey olduğu ve insanların hayatlarının ne kadar zehir edildiği yok yere ortaya çıkıyor. Ve sonradan bu işte tekrar işte tarih yeniden yazılıyor adeta diyelim. Ve adeta temize çekilmeye çalışılıyor. Ama aynı hatalar da yapılıp duruyor. Onun için bu tarz sert tedbirler alıyor olmak bir anlam ifade etmiyor. Hiçbir sorun çözmüyorsunuz. Bu işte en son dün de haberi vardı. Sri Lanka'da şimdi işte bu sıkı yönetim kanunları bölgeye yönelik kalkıyor. Evet. Kalkılmasına yönelik işte adımlar atılacak. Kaç defa konuştuk, Sri Lanka modeli çözüm değil, ama işte bunu tartışıyor oluyoruz ondan sonra gelip dönüp dolaşıp. Evet, Sri Lanka'da kendini çözmüş sayıyor zaten. Bu işte şeyi de kaldıracağım yakında filan diyor. Meseleyi çözmüş sayıyor herhalde herkesi öldürerek. Tabii yani Sri Lanka bir adacık olarak orada, adacık değil, büyük bir ada tabii de, belki o kadar bunun zararını diyelim ki için şöhretinin kararmasının adeta dünya çapında zararını çok da görmüyor şeye göre. Ya Türkiye farklı bir konumda tabii ki her şeyden önce, ama ya sadece bunu tartışıyor olmak bile tüylerimi, bir yandan yeni anayasanın, yani Sri Lanka modeli yanlış veya doğru, neyse işte Sri Lanka olmayız da böyle oluruz bir şeylerin tartışılıyor olabilmesi bile, akla geliyor olabilmesi bile çok düşündürücü tek başına. Evet. Yani, o zaman da hakikaten nasıl bir yeni anayasa yapabilirsiniz ki bu ortamda? Bu yani, her şey sonuçta dönüp dolaşıp işte gene güvenlik kaygısına. O hakkı verirsek böyle olur. Bu hakkı olursa bilmem ne olur. Bu genelde aynı zamanda bir kapalı zihniyet oluşturuyor bütün topluma yönelik. Evet, temel çatışmadan beslenen çatışmacı bir anlayış galiba çok yaygın maalesef. Yani. Çatışmacı veya hani o hep milliyetçi gibi bakılan söylem nesnesinde bir taassup zihniyeti belki daha çok var ortada. Kapalı bir zihniyet diyelim. Sanki bir herhangi birisinin özgürlüğü veyahut da topluma verilecek bir özgürlük. Yani bu aynı zamanda işte toplumun genelinde de yaşam tarzlarına da belki yansıyor, sirayet ediyor diyelim. Herhangi birisinin diyelim ki özgürlüğü göze batıyor. Niye böyle? Olmasın gibi adeta. Üstüne vazife olmadığı halde insanların bazı. Bu böyle bir şey. Dönüp dolaşıp hem devletin kendisinde olan hem de topluma yayılan, işte bir belki işte muhafazakarlaşmadan bahsediliyorsunuz. Böyle bir şey. Dinle çok da alakası yok. Din belki çok daha fazla dışa vurularak yaşanan bir şey olmaya başlıyor. Bütün dünyada bu böyle zaten. İşte İspanya'da da Katolik Festivali vardı, Gençlik Festivali. İşte bahsettim işte Papa'nın ziyareti sırasında diye. O da mesela işte Katolikliğin gençler arasında çok daha gösterile gösterile yaşandığı bir hani organizasyon, yani bir adeta bunun göstergesi veya diyeyim olan, sonucu olan bir organizasyon. Onun için yani zaten böyle bir şey dünyada var. Ama onun dinle bağdaştırmak ama bence yanlış tamamen. O başka bir şey aslında, bu muhafazakarlaşmayla kastedilen, kastettiğimiz. İçinde milliyetçilik de olabilir. Yani her türlü şey olabilir. Başkasının hakkına veya başkasının yaşam hakkına saygı duymamaya dayalı şeyler gibi geliyor bana. Ve bu böyle bir zihin yapısında işte anayasa yapılıyorsa artık ne çıkar? Etiye mahcup, yani 10 yılda bir Türkiye'nin belki anayasa yapıyor olacağını, bunun bir süreç olduğunu söylüyordu ama her seferinde daha iyi gideceğinden de emin değilim açıkçası. Sevin, çok teşekkürler. Hakikaten son derece bardağın dolu tarafını bize açıklayan, yani müthiş iyimser. Gerçekten öyle düşünmedim. Neyse. Bardağın öyle, dolu tarafı ne? Öyle başlayınca. Biz de öyle bekliyorduk. Gerçekten çok umutlandırdın bizi. Evet. Hemen bayramdan sonra anayasa çalışmalarına büyük bir hızla geçiyoruz zaten. Evet. Neyse, dert değil. Bir 10 yıl sonra yenisi olacak. Bir 10 yıl daha bekleyin. Sonra bir 10 yıl daha böyle gider mi? Gider. 100 yıl sonra çok iyi olacak. Biz de anayasayı kaldıralım, yazılı anayasamız olmasın, İngiltere, İsrail vesaire. Ha, Mısır Türkiye'nin anayasasını örnek alıyor. Ama 82 yani. Anayasasını evet. Örnek alıyor. Evet. Yani belki de o kadar kötü değildi. Değiştirmeyelim aslında. Tutankamon'un anayasasını örnek alacak değildi ya. Evet ya, doğru, hakikaten. Onun için. Neyse, bizim de firavunlarımız var. Piramidimiz yok. Peki, piramidimiz yok, o eksik kalmış. Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi, çılgın projelerimiz var Mahir. Neyse, bunu burada keselim. Keselim. Bayram sonrası tekrar görüşmek üzere. Çok mersi. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için